rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9, mamy środę, 19 marca. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Putin przygotował potężne rezerwy, aby znów uderzyć w Ukrainę, ostrzega jeden z rosyjskich opozycjonistów. Od dziś rodzicom wcześniaków przysługuje dodatkowy urlop macierzyński. Koszty życia, służba zdrowia, kontrola migracji to najważniejsze tematy kampanii wyborczej, mówił w Trójce szef miesięcznika Liberté. W Kijowie krytycznie oceniono efekty rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Ukraińscy komentatorzy podkreślają, że Moskwie chodzi o przerwę na odpoczynek, a nie o pokojowe zakończenie wojny. Z kolei prokremlowscy politycy mówią o runięciu muru niezrozumienia, a Trumpa i Putina nazywają odpowiedzialnymi, mądrymi politykami. Krytycznie oceniają rozmowę telefoniczną Donalda Trumpa z Władimirem Putinem także rosyjscy opozycjoniści. Były deputowany Dumy Państwowej, a dziś emigrant polityczny Gennadij Gudkow stwierdził, że Putin zachowywał się tak, jakby to on mógł rozwiązać wszystkie problemy świata. Wszystkie rozmowy takie jak wstrzymajmy uderzenia w infrastrukturę energetyczną, Ukraina nie powinna się zbroić, Ukraina nie powinna prowadzić mobilizacji, to hipokryzja Putina. Według niepotwierdzonych danych Putin przygotował poważne rezerwy, żeby ponownie uderzyć w Ukrainę. Według mnie rozmowa zakończyła się na korzyść Putina. On na nic się nie zgodził, powiedział tak, tak, coś tam wskazał i na tym wszystko się skończyło. Według ukraińskiego politologa Georgija Czyżowa rozwój sytuacji zależy od zdolności negocjacyjnych Donalda Trumpa jako pośrednika między Kijowem i Moskwą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś rodzicom wcześniaków przysługuje uzupełniający urlop macierzyński. O tym, jak ważna jest ta zmiana, mówi wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska. Nie można powiedzieć, że czas, który ci rodzice spędzają przy inkubatorach, w których znajdują się dzieci, kiedy walczą o ich zdrowie i o ich życie, jest jakąkolwiek formą urlopu, więc ten czas będzie im po prostu zwrócony. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński będzie można złożyć do pracodawcy razem z zaświadczeniem lekarskim, które otrzyma się w szpitalu, mówi prezeska Fundacji Matkowe Love Katarzyna Dyńska-Kukulska. Dodatkowy rekompensujący urlop w wymiarze 8 lub 15 tygodni przyznawany jest w formule tydzień za tydzień. Jest to rozwiązanie, które ułatwia rodzicom, których start w macierzyństwie był bardzo trudny, sprawowanie opieki nad dzieckiem. Daje im ten czas na budowanie więzi, relacji, ale też odpowiednie zaopiekowanie się dziecka po wyjściu ze szpitala. Dotyczy to także rodziców adopcyjnych i zastępczych. Zmiany w przepisach resort rodziny przygotował wspólnie z organizacjami skupiającymi środowiska rodziców. Koszty życia, służba zdrowia i kontrola migracji to najważniejsze tematy kampanii wyborczej. Tak wynika z badań, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce redaktor naczelny miesięcznika Liberté Leszek Jeżdżewski. W kampanii liczy się nie tylko temat, ale także to, czy to jest temat, który w jakiś sposób dzieli kandydatów. No jeśli chodzi o koszty życia, to w zasadzie ciężko stwierdzić, żeby któryś kandydat był za podnoszeniem kosztów życia. Służba zdrowia w zasadzie nie jest tematem, bo Polacy wiedzą, że tutaj politycy niewiele są w stanie zrobić. Pewnie dlatego też to bezpieczeństwo gdzieś tam się wyświetla w kampanii w sposób nadmiarowy, mimo że nie jest to temat przewodni. Leszek Jażdżewski opiera się na badaniach przeprowadzonych wspólnie z Ipsosem dotyczących strategii wygranej w zbliżających się wyborach prezydenckich. A cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Teresa i Andrzej Starmachowie zostali laureatami nagrody imienia profesora Aleksandra Geisztora. Historycy sztuki i kolekcjonerzy z Krakowa zostali uhonorowani za wieloletni mecenat nad dziedzictwem artystycznym. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie mówili, że to dla nich ogromne wyróżnienie. Dlatego, że jesteśmy w gronie naprawdę wielkich, wielkich twórców, którzy dostali tą nagrodę. Jeszcze zważywszy na nazwisko Aleksandra Geisztora, wielkiego Polaka, wielkiego naukowca, no to jest nagroda, która jest bardzo prestiżowa i bardzo zobowiązuje. I nagle nas wybrano ze skromnego sklepiku z obrazami w Krakowie. To nie ma co ukrywać, że jesteśmy dumni z tego. Nagroda imienia profesora Aleksandra Geisztora przyznawana jest od 26 lat. Wśród dotychczasowych jej laureatów są Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda i Norman Davis. Klimat. 43% energii elektrycznej w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do godziny 15 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby zużyć nadmiar energii w sieci. W zlewni rzeki Pisy, górnego biegu rzeki Ełki, górnego biegu Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei w lasach zachodniej i środkowej Polski, a także północnej Małopolski i północnego Mazowsza utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A te rąby na sweterku to w ogóle są brązowe. Adam Malecki raz jeszcze o sporcie o poranku. Ja nie widzę tu rąbów, no ale dobrze. Wczoraj do Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy awansował Aluron Warta Zawiercie, a dzisiaj o prawo gry w majowym turnieju finałowym powalczą Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. Obie drużyny wystąpią u siebie i obie muszą odrabiać straty. Jastrzębski przegrał 2-3 z Olympiakosem Pireus i z Grekami zagrał o 20:30, za to Projekt po porażce 1-3 w Ankarze z Halkbankiem podejmie Turków na Torwarze od 18:00. To nie koniec emocji siatkarskich w europejskich pucharach. O finał Pucharu CEF walczyć będzie Asseco Resovia. Broniący tytułu rzeszowianie w meczu rewanżowym zagrają we Francji z Tours. Pierwsze spotkanie przed własną publicznością rzeszowianie wygrali 3-2. Jednak zapowiada się ciężka przeprawa, mówi libero Michał Potera. Gramy na terenie rywala, gdzie z tego co pamiętam z zeszłego roku grało się bardzo ciężko. Hala specyficzna, troszkę mniejsza niż nasza, tutaj tam nie grało się za dobrze z tego co pamiętam, więc myślę, że to będzie atut gospodarzy, ale ja uważam, że jesteśmy w stanie na pewno ten mecz wygrać. A początek meczu o 20:00. Świat tenisa za to przeniósł się do Miami, a tam w meczu pierwszej rundy wygrała Magda Linet, pokonała Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 7-6, 6-2 i zna już plany na przyszłość. Magda Linet w drugiej rundzie zagra z inną, wyżej od siebie notowaną Rosjanką Jekateryną Aleksandrową, która miesiąc temu w Doha wyeliminowała Arynę Sabalenkę. We wtorek wyjaśniło się, że pierwszy mecz w Miami Iga Świątek zagra w piątek. Do mediów społecznościowych wyciekło nagranie wideo, na którym widać, że Polka trenowała wspólnie na jednym korcie z Mirą Andrzejewą, z którą przegrała w piątek w półfinale Indian Wells. Magdalena Frank, tak samo jak Świątek, ze względu na wolny los zmagania na Florydzie rozpoczyna od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie kwalifikantka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Magdalena Frank liczy na odbudowanie się na Florydzie po odniesieniu 4 porażek z rzędu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Za oceanem grają jak wiadomo także w kosza. W NBA Golden State Warriors pokonali Milwaukee Bucks 104-93. Do tego wygrane Atlanty Hawks, Boston Celtics i Los Angeles Clippers. Tabeli strefy zachodniej prowadzą Oklahoma City Thunder, a liderami na wschodzie są Cleveland Cavaliers. W hokejowej NHL liderzy wschodu Washington Capitals wygrali z Detroit Red Wings 4-1. Porażka prowadzących na zachodzie Winnipeg Jets 2-6 z Vancouver Canucks. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w okolicach Zielonej Góry, na ogół od 8 do 10. W większości kraju ma być słonecznie, ale na północy i północnym wschodzie z biegiem dnia może się pokazać więcej chmur, a z nimi deszcz i deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Dziękujemy za wspólny poranek, a teraz niespodzianka do 12 będzie z Państwem. No tak, ale Agnieszka, on to pięknie mówi, pan Adam, Jets. Adam? Adam to przełącza amerykański akcent z polskim, to jest fenomen. Prawda? A trudno tak przeczytać amerykańską nazwę i potem przeskoczyć na polski, bo od razu zostaje przecież ten akcent angielski. A jeszcze udało mi się nagrać reakcję Adama na to, jak się dowiedział, że Agnieszka prowadzi dziś audycję Dobrego Dnia. Uspokójmy. W takich słowach zareagował. Po prostu wspaniale, Adam. Udaje Greka, bo na swetrze ma rąby. Proszę Państwa, do godziny 12 w znakomitym składzie, więc zaczynajmy. Dobrego dnia. To muszę teraz ujawnić ten skład. Elżbieta Malinowska, Anna Lalka, Agnieszka Obrzańska. Pozdrawiamy Macieja Jankowskiego. Katarek wdarł się. Uważajcie na katarki i na rąby na swetrach. A my ruszamy z kopytka. No i myślę, że ten utwór wprowadzi nas w bardzo dobry nastrój. Thank you. Przyjemnie, The Whitest Bar Alive, ale staruszek, bo to przecież 2009 rok, ale myślę, że jeszcze połączenie tych gitar z elektroniką sprawia, że można trochę się pobujać. Dzisiaj jest sporo muzyki, ale będziemy też w paru ciekawych miejscach. Będziemy na przykład na wulkanach, będziemy w Bydgoszczy. Pozdrowienia dla Macieja Jankowskiego. Zdrowie i szybko, szczególnie, że LA Lakers znowu wygrało ze Spursami, więc trzeba się cieszyć. Będziemy także czytać albo słuchać prozy i w ogóle będziemy wszędzie. Gdzie są Państwo? Proszę pisać nasz adres dobregodnia@polskieradio.pl. Ten adres dzisiaj też bardzo się przyda. A teraz nasza piosenka dnia. ale to jest ładne. Nasza piosenka dnia, Ala za stary, to jest duet. Ala to Ala Boratyn, a za stary to Jacek Sikora. Grają już i śpiewają od lat, żyją też wspólnie i razem tworzą piosenki, ale spotykają się na co dzień w życiu. To jest piosenka, która dedykowana jest dziadkowi Alicji. Bardzo fajny teledysk zresztą, dużo kowbojów tam, kowbojskie kapelusze, konie, ale też pewna czynność, którą od razu polecam sprawdzić. Jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzać, polecać, opowiadać, to ja od razu polecę jeszcze jeden utwór, Pracuję. To jest z poprzedniego albumu Ali za stary, czyli albumu, który ukazał się w 2023 roku. Pracuję, to jest cała prawda o nas tutaj. A jaką prawdę przedstawi nam teraz The Black Keys? Trójka. We'll be right back.

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, na naszym zegarze już 9:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. I od razu wesoło się zrobiło. Marcin Jagiełowicz, jego gość. I tanecznie. Tak, dzień dobry. Ze mną Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych, chociaż kierunkowo, bo jeszcze szczegóły mamy poznać w piątek. Projekt przewiduje m.in. zniesienie wprowadzonej dekadę temu zasady 10H, czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości, chociaż jest też taki warunek, pod pewnymi warunkami możemy tę odległość skracać do 700 metrów, teraz to ma być 500. No i pytanie, co tu wygrało, redaktorze, czy lobby wiatrakowe, czy jednak zielona energetyka? No, zielona energetyka i chyba zdrowy rozsądek, bo ten wprowadzony limit, sztuczny limit, no bo z niczego nie wynikał. To nie jest tak, że ktoś to zmierzył twardo i powiedział, że 700 metrów to jest akurat idealna odległość. Raczej ktoś go wpisał z tak zwanego palca i to w istocie rzeczy torpedowało bardzo wiele inwestycji, przeciwko których na przykład lokalna społeczność wcale nie miała nic przeciwko, więc ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby to lokalna społeczność decydowała o tym, czy ten wiatrak chce mieć obok siebie, czy go nie chce mieć i czy uznaje, że te 500 metrów to jest wystarczające, czy tak jak do tej pory było, że 699 to jest niedobrze metrów, a 701 to już jest dobrze. Chociaż ja bym jednak z ogromną lupą patrzył na to, jak będą wyglądały szczegóły tych rozwiązań, bo przypominam to nawet w każdym serwisie ekonomicznym, a rzadko się o tym nie przypomina, że mieliśmy pierwszą legislację obecnego rządu, to była właśnie ta ustawa wiatrakowa i wtedy mieliśmy wrzutkę po prostu wpisaną, zaszytą w projekcie ustawy mrożenia cen energii, właśnie tę ustawę wiatrakową, no i tam przepisy typu możliwość wywłaszczania gruntów pod inwestycje wiatrakowe. Wtedy się mówiło, że prawdopodobnie lobbyści napisali tę ustawę. No miejmy nadzieję, że tym razem takich kruczków, takich dziwnych przepisów tam nie będzie. No oczywiście, my potrzebujemy zielonej energii. Wiatraki są na pewno jednym z dobrych, efektywnych zasobów, które może tej zielonej energii dostarczać, więc każde ułatwienie ich budowy jest na plus moim zdaniem. Co dalej z 800+? Ostatnio to się stał bardzo modny temat ekonomiczny różnych polityków, ekonomistów. Dwie instytucje, i to właściwie jest alibi, dla którego zaczęliśmy o tym dyskusję, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i OECD zaleciło naszemu krajowi rewizję systemu świadczeń socjalnych. No to jakie właściwie opcje mamy na stole? Jak można byłoby 800+ zreformować? No, rzeczywiście my na te świadczenia 800+ wydajemy ponad 60 miliardów złotych, czyli 1,8, no prawie 2% PKB, czyli 2% naszych całej wartości gospodarki przeznaczamy na to świadczenie. I to świadczenie dostają wszyscy. Takie samo, niezależnie od tego, czy są zamożni, czy są niezamożni. Jeżeli mają dziecko, przynajmniej no tak, jedno. No, oczywiście, tak. Ci, którzy mają dziecko. No i teraz jednym z pomysłów jest to, żeby dostawali je tylko ci, którzy zarabiają słabo. Czyli wprowadzenie, krótko mówiąc, kryterium dochodowego, że jeśli zarabiasz, no i tutaj można dyskutować o tym, jaka to powinna być kwota, to jeśli zarabiasz powyżej tej kwoty, to ci to świadczenie nie przysługuje. No innym pomysłem jest oczywiście takim skrajnym, no to całkowite zniesienie 800+, a na trzecim biegunie jest oczywiście pozostawienie go bez zmian i można powiedzieć, że jeszcze jest czwarty biegun, czyli waloryzowanie go, no bo faktem jest, że te 800+ przy wciąż wysokiej inflacji, rok później już za to dużo mniej możemy kupić, więc tak można się powiedzieć, że pomysły na stole są takie od tego, żeby utrzymać bez zmian, waloryzować, aż po przyciąć wejdę ci w słowo, to jest powrót do stanu pierwotnego, próg dochodowy, bo zaczynaliśmy właśnie z takiej sytuacji i wtedy mówiło się o tym, że wiele osób mówiło, no to ja nie idę do pracy, no bo muszę mieć ten próg odpowiednio niski, to lepiej, jak zarobię mniej. Tak, no, trochę już o tym wiele osób zapomniało, mówiąc, o Jezu, Jezu, chciałem odebrać 800+, że rzeczywiście 500+, jak było wprowadzane, to było tylko świadczenie dla tych, którzy zarabiają mniej. Czyli, tam czyli było 800 inaczej, złotych na osobę nie, w gospodarstwie domowym. Tak, nie dla tych, którzy osiągają jakieś duże dochody. Potem to zostało w 2019 roku zniesione. No, politycy lubią rozdawać nasze i słuchacze pieniądze, więc postanowili rozdawać hojniej. Więc byłby to rzeczywiście powrót do stanu, który był. I faktycznie to kryterium powoduje, że dla tych osób, przy których ta kwota potencjalnej pensji byłaby zbliżona do potencjalnego świadczenia, które może dostawać, no to jest taka decyzja, to co ja będę chodzić 5 dni w tygodniu do pracy, narobię się, jak mogę dostać tyle samo nie chodząc. Więc ten aspekt na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj pomysłem naszego ekonomisty XYZ jest to, żeby to było weszło po prostu do dochodów na skali podatkowej. Czyli krótko mówiąc, wszyscy by dostawali, ale ci, którzy zarabiają dużo, płaciliby od tego dużo większy podatek niż pomysł ci, którzy się zarabiają. Bardzo podoba. Analizę na XYZ też zresztą Państwu polecam. Bardzo dobry tekst właśnie poświęcony tej sprawie. Kolejny piąty pakiet zmian prawa w ramach deregulacji pojawił się już na stronie Sprawdzamy. Mi się podoba na przykład elastyczność godzin pracy urzędów. W końcu, nie tylko do 16 i nie trzeba, w końcu można wyjść z pracy i pójść do urzędu. No to trochę chodzi, że my wszyscy pracujemy, wszyscy nasi słuchacze pewnie pracują elastycznie, czyli nie wszyscy chodzimy na 8 i nie wszyscy wychodzimy o 16. Niektórzy z naszych słuchaczy na pewno pracują też w weekendy, a urzędnicy cały czas pracują w takich godzinach, jak to drzewiej bywało. No i pomysł jest dość banalny. Wydaje się, że nie jest zbyt specjalnie skomplikowany do wprowadzenia, czyli krótko mówiąc, żeby urzędy miały elastyczne godziny pracy, czyli mówiąc w uproszczeniu, w poniedziałek mogłyby pracować 8-16, a na przykład inni urzędnicy przychodzili, nie wiem, na 12 i pracowali do 20, więc chodzi o takie wydłużenie godzin pracy, dopasowanie ich do naszych godzin pracy. Choć inna sprawa fenomenalna, to jest też spadki. To, żeby banki dzwoniły do nas i mówiły, dzień dobry spadkowiczu, właśnie w tym momencie mamy dla pana pieniądze po zmarłej osobie. Coś tak wydawałoby się oczywistego, prawda? No, kolejny banalny pomysł, czyli żeby banki miały możliwość odpytywania i obowiązek odpytywania bazy po PESEL, sprawdzania, czy krótko mówiąc posiadacz rachunku żyje. I jeśli nie żyje, to żeby musiały coś z tymi pieniędzmi zrobić. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się dowiedzieć, gdzie jego tata, mama ma konto, to nie może sobie pójść do banku i powiedzieć, dzień dobry banku, czy mój tata ma u pana konto, no bo bank powie, no przykro mi, nie udziela takich informacji dokładnie. I w drugą stronę bank ma pewne podejrzenie, że na przykład jego klient nie żyje, no bo z wieku wynika, że już może nie żyć, od lat nie, znaczy od dłuższego czasu nie ma żadnych transakcji, no ale nie ma takiej procedury, która by mu pozwoliła sprawdzić, czy jego klient żyje, czy nie. Jestem ciekaw, ile z tych przepisów, propozycji wejdzie w życie, no bo ostatecznie rząd już przed tygodniem przyjął swój projekt ustawy deregulacyjnej. Wielu pomysłów z zespołu Rafała Brzoski tam nie ma, no ale trzymajmy za nie kciuki. Głosować na nie można, okazuje się, na stronie sprawdzamy.com, więc też polecam zajrzeć tam i nawet dać przysłowiową łapkę w górę. Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny portalu XYZ, był z nami. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz powróci jutro w osobie? W osobie Sylwii Zadrożnej, także... Dzisiaj same dobre wiadomości od ciebie. Zdążymy do urzędów. Ja odbiorę awizo. A ja chociaż poczty działają dosyć długo. Poczty działają. To prawda. Poczty działają. Ważne, żeby urzędy też działały. Niechaj działają. A o czym marzą ekonomiści? Ekonomiści marzą o niższej inflacji zapewne. A o czym marzy człowiek, który słucha Fleetwood Mac?

Fish, Emadę tworzyło zaćmienie z najnowszego albumu 25 najlepszości urodzinowe dla Fisha i oddamy album 25 w dobre ręce. Wystarczy napisać dobrego dnia @polskieradio.pl. To dłonie do klawiatury. Trójka. But I Dobrego dnia życzy nam Badly Drowned Boy. Napisał pan Grzegorz, że jedna donacja w temacie krwi to 450 ml, to chyba jakieś 10 czekolad, ale nie, jest nowy zestaw. O tym zestawie odpowiemy już w drugiej godzinie naszego spotkania. Teraz nabija Iqbal i słyszymy się po godzinie 10. Ogłoszenie społeczne.